amoy. Galegos no baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Bueno, Xulio, xa temos o seguinte convidado, pois, outro lado do fío telefónico, vale. Como é Sergio Fernández Fernández, que vamos a falar con él, vainos a falar de, sobre todo de castelos. Vale. Mira, que lín Becerreane que la foa... Ah, é de Becerrea logo entón. Sí, que ten unha cordada deles, hai uns cuantos. Vale. Así que nos vai falar... Vámonos deixar a él que escollo que queira que nos fale. Saudámolo, non? Exactamente. Moi boas tardes, Sergio. Hola, boas tardes. Sergio, moi boa tarde. Moitísimas gracias por acompañarnos. Bueno, por desexar que todo o que ti estás facendo siga con bo ritmo. Vamos a ver. Falaba Armando dos castelos. Nos deunos o teu contacto precisamente unha amiga común que é Fernanda Follana Neira, que sí, coñece sí. Moitísimo o teu labor. Contanos sí. Cousas interesantes. Sí, bueno, pois nada, eu son un veciño ali de Torres, de un pobliño que hai na provincia de Lugo, que pertenece ao Ayuntamiento de Asnogais. Sí. E, bueno, ali era antigamente un paso moi importante de León ao interior de Galicia. E, bueno, temos un castillo ali, pois, con moita historia, e, a verdad, moi bonito. Temos o problema que está un pouco sí. deteriorado, a verdad, que está de ruínde e tal, pero... Unha fortaleza preciosa con moitas cousas ao redor, un valle precioso tamén, é moi bonito, con moita naturaleza, patrimonio, bueno, temos un pouco o que é o castillo, o castro, e tamén a iglesia, un asentamento romano e varias cousas por ali. Si é, bueno, pois nada, o castillo, fálase que era un castro que foi romanizado, despois fálase xa da leyenda da Reina Lupa tamén, bueno, pois que viña co apóstolo Santiago, o paso por Torés no, con os toros para transportar o apóstolo a Santiago. Uh-huh. E, bueno, pues a raíz de aí, pues, é la que pararon ali os toros, en honor aos toros que levaban o carro a Santiago, pues, que lle puxeron o nombre de Torés ao pueblo, o nombre de Torés. Uh-huh. E que ela misma, bueno, pues, mandou construir ali unha edificación sobre aquelas uh-huh. muros e pedras que xa había. E depois, pues, a raíz de aí, ao largo dos anos, naceron grandes apellidos, por exemplo, Diego Bolaño Rivadeneira, que foi un dos máis importantes, que era señor de Torés, capitán do ejército, e, bueno, na invasión musulmana, pues, ganoulle esa guerra aos musulmanes en Lugo, e foi onde naceu o apellido Bolaño, polos panes de o que é o pan, que é en gallego o bolo, e o baño, que seguía o cordeiro logo. Que tras de meses de batalla, pues, nas murallas de Lugo, pues, que tiraba bolos de pan e años, pegar a entender os musulmanes de que lle sobraba de comer e tal. Uh-huh. A raíz de aí, pues, naceu o apellido Bolaño, que é o Bolaño o Río de Neira, no 715, uh-huh. Sí. Más ou menos. Uh-huh. Sí. Pois pues entonces aí tendes tamén a torre de Torres, que se atopa en San Xoán, ¿no? E tamén sí. A Torre de Doncos, non? Sí, sí, a Torre de Doncos tamén. Tamén temos a Torre de Doncos. A Torre de Doncos xa era máis ben unha defensa. O de Torres e un castillo, era unha fortaleza moi grande, entonces. Ahora queda, por desgracia, queda unha torre derruída, pero antigamente era un castillo moi grande, sí. Uh-huh. Entonces están buscando formas para poder reactivar ou polo menos recuperar ou... Eso é. Verdad? Sí. Que eso se poña en valor, non? Sí. Sí, nos levamos, é verdad que son aficionados, te gusta moito todo isto. Bueno, temos unha asociación que fixemos aí sobre uns 20 anos, levamos moito peleado, pero as cousas non saliron moi ben tampouco, porque non sei que tal, pero as cousas foronse frenando, por desgracia, de momento. Nada máis se conseguiu, pois, que no obradeiro se limparan un pouco a maleza, e pouco máis. Pouco máis. Uh-huh. Bueno, cedeuse, porque hoxe o castillo actualmente é da Fundación Medina Celi. Vaya, anda. Eso é, eso é. E despois, bueno, conseguimos que fixeron a cesión ao Ayuntamiento no 2012, pero, claro, depois fixeron, no 2013 fixeron o obradoiro, limparon un pouco a maleza, deixaron, e xa así está. Nos seguimos peleando a través da asociación e todo o que podemos, pero non se ve case moito interés en, reformarlo. Sí. Quizás patrimonio non ten... ferramentas suficientes para poder decirvos, bueno... No, eu penso que máis ben por falta de solicitar subvencións, porque hai moita xente interesada, non? Hai unha tal Carmina Dubró Bolaño que está na Florida, bueno, esa muller descende dos últimos 4 irmãos que marcharon do castillo no 1700 e algo, volveu por aquí a ver as raíces onde salira o apellido Bolaño e quería saber un pouco de todo eso. Bueno, incluso nos cedeu $6,000 por dúas veces, que serían 12,000 logo a asociación. Caramba. Costemos temos unha asociación de veciñal do pueblo, tamén para facer traballos, pero temos un problema, porque mentras non haxa permisos, papeles, un proxecto, pois é complicado, porque eses cartos non podemos nin andamiar, nin podemos tocar ali tampouco, nin nada deso. A fundación faríase cargo, entonces, de todo eso, do patrimonio, de arquitectos, aparejadores e tal, a colaboración do ayuntamiento, sempre que solicitar as asociacións, facer as obras, reconstruir o que é a torre, pues, pues, facer un museo por dentro, pues, centros de cousas serviría, facer incluso bodas ou miles de cousas, exactamente, darlle un uso, porque a verdade é que é unha pena moi grande, é unha pena moi grande velo como se está derruindo, está se desfacendo lago. A torre ahora entra xeadas o temporal, depois ven agua, ven depois a xeada, e depois baixan bloques de pedra ao suelo, claro. As paredes están moi boas, ten 20 metros de alto por 10 metros, 10 de ancho un sentido e 10 outro sentido, pois de alto 20 metros. Porque sería bon, de gordo. Sería bon para facer, pois, que tuveran limpo, polo menos que tuveran limpo, para facer excursións, levar xente, que viran de onde vimos. Eso é o que intentaba facer eu, sí. Que sepan as nosas raíces ou a nosa historia de onde vimos logo. Exactamente. Entonces, vos estades pendentes deses permisos para poder intentar, pues, reconstruir cousas que tendes aí que pertencen ao patrimonio cultural da zona, non? Aí está, sí. porque además pasó un río Navia que pasa por ahí. Sí, bueno, aquí hay un afluente que é o Bullón, que vai dar o Navia. Ah, sí. O Bullón, sí, señor. Sí, o Bullón, e aparte temos cinco fontes no pueblo, porque o pueblo é precioso, é unha pasada, eso é, é un valle encantador, ¿no? Ten cinco fontes tamén, e aparte nace outro río Elí, o Ferreiros tamén, que tamén vai, son afluentes do Navia. Do Navia. Tendes patrimonio abondo para poder empregar os vosos, bueno, a forma de restaurar ou recuperar, como por exemplo a igrexa parroquial de San Xoán de Torés, a igrexa de San Andrés das Nogais, o Pazo de Doncos, por exemplo, tamén. Eso, sí, eso está na parroquia de Doncos tamén, non? Eso está na parroquia de Doncos tamén, sí, sí. Sí, sí, que está ao lado de Torés, sí. Que está a entrada, non? Sí, está, bueno, según baixas de Piedrafita, a mano izquierda. Que conserva ainda un pombal que pues, sí, bueno, sí, o mellor está. Sí, pues, sí. Sí, sí. Mm-hmm. Sí, sí. Que eu prever o que é todo eso, eu métome pola carretera vella. Sí, vou baixar polo Nacional 6, e a mano dereita estaría Doncos, e puso chegar ás Nogais, a izquierda uns 12 kilómetros está a Torés. Sí, sí, está moi cerca. Mm. Sí, sí, porque, sí, bueno, Torres no seu día era jurisdicción, e depois fixeras o ayuntamiento, fixeras en Nogales e tal, pero onde estaba o... onde había vida, logo onde había máis tal, pois eran Torres. Pero depois, porque entre Doncos e Torres, pois dixeron, pois mira, facemos os Nogales o ayuntamiento e así quedan o medio dos dous pueblos que eran os máis fuertes da zona. Sí, sí, sí. Pois, sí. Ademais, seguro que si vos deixan traballar e escavar por el Iocorón da torre de Torres, seguro que no cumio, como aquelo foi un curro no medio do val, pois esa torre que seguro que a mellor terá pois moitísimos restos arqueolóxicos que interesantes, sí, non? Sí, sería moi interesante. E ademais temos un plano do ano 1700 e algo, un inventario de todo, o que é o feito, o plano do castillo, do castelo. Pero perfecto, é a escala perfecta. Ademais, incluso fixemos unha maqueta en pedra tamén, que se ve, bueno, pero o castillo era moi grande, tiña algo de todo, tiña foso, tiña o puente levadizo, aparte levaba un muiño que era moi peculiar, que era o muiño de cubo, que hai, non suele haber moitos. E aparte tiño o palomar das palomas mensajeras na habitación da condesa, que servía como chimenea, e a outra mitad era como de palomas mensajeras, e aparte pues tiñan outro palomar para comer os pichos e todo eso. Tiñan dous palomares grandes. Caray, sí. Que cosa máis... Entonces, pertences a, o sea, estades dentro dunha asociación, que nome ten a asociación, pois? Sí, Asociación Val de Torres. Sí. Val de Torres. Tamén, entonces a xente, os que nos escoitan, podense meter nunha páxina que tendes no Facebook. Sí, sí, e incluso si poin Torres, eso sí, sempre o acento non é, porque a veces se non se pode así, pues non sen por qué, non se salir ben. Fomos recollendo a historia toda que podemos a base de amigos e historiadores como Gerardo Paro de Vera, Luis Pombo, e bueno, fomos recollendo por aí onde podemos e metemos moitos archivos, hai moita historia xa metida en internet, que hai poucos anos pois non se conocía nada, nin de quen eran os dueños, nin de nada, e agora fomos sacando un pouco, poñendo en valor todas estas cousas. Documentación, moi ben, moi ben. Sí. Ti tamén tes unha páxina, tes páxina no Facebook? Sí. Que Sergio... Que Sergio... Sí, Sergio Fernández Fernández, sí. Sergio Fernández Fernández. Sí. Non é co X, sino co G, non? Sí, sí. Vale. Pois eso queremos poñer en valor, que de verdade que nos faz moitísima ilusión, nos fai moitísima ilusión falar contigo e que nos poñas en valor esas cousas que estades traballando, tan interesantes, sí, tan importantes. Unha cousa que che quería preguntar agora, sí, que non ten nada que ver co patrimonio, tamén facedes esas ruadas e eses desfiles de entroido? Sí, sí, se fixeron toda a vida, fixeronse, bueno, os entroidos e lintores, ahora cada vez foron, por desgracia, tamén a menos, pero no seu día, pues era moi fuertes, facíamos uns carnavales moi bons, incluso nos mataba un becerro, facíamos churrasco, tiñamos a barbacoa, andábamos casa por casa, disfrazados, ca banda das Nogais de música, que estábamos tamén, a maioría da juventud, pues estábamos na banda, tocábamos polas casas, bueno, así que se conservaba esa tradición. Moi ben, moi ben. Sí. Bueno, pois eso, que a xente, os que nos están a escoitar, que se metan nesa páxina vosa tan interesante, sí, que acabas de dicir, sí, Val de Torres. Incluso tamén, bueno, temos ali unha casa de turismo rural, eu estou agora tamén facendo un tipo museo con teares, con cuadros de xente que foi relacionada do castillo, como personaje como Valle Inclán, o Diego Bolaño Rivadeneira, o Mariscal Paro de Cela, porque son grandes apellidos de aí, moita historia, estamos... estamos vendo un pouco deso tamén con cuadros xa redatados, poñendo piezas en valor de, por exemplo, o tear, que estamos tamén reconstruindo para ter un pequeno museo, para que a xente que ven, porque a verdade é que fixemos ali un apartamento, puxémolo en booking, en alquiler e tal, pois ten moita aceptación, a xente marcha moi contenta, e, bueno, encantalle o valle, o sitio muy tranquilo, cheo de historia, de miles de cousas, como o que falamos, de Iglesia o Castro, o asentamento romano, e o castillo, e moitas cousas máis por aí. Sí. Dos castelos que te rodean por aí, ¿cuál é o máis conservado? Pois aquí, quizá que sea o de Cervantes, quizá que sea o máis conservado de Cervantes. Ahora tamén comprou a Diputación e tamén queren reconstruílo e se está moi ben, van con moi boas intencións de seguir pediante, que non se derruía, que eso siga pediante, que moi ben, moi ben. E Cervantes, penso que será dos mellores. Depois está o de Vega de Valcarce, que está bastante ben. En Balboa tamén o reconstruíron, tamén ten un gran interés e tamén están facendo cousas, sí. Sí. Moi ben. Non sei que che parece esa casa que se mercou en Quindous, sí, esa americana. Sí. Que pues se ve que se enamorou na máis que da casa. Sí. Ten visos de que eso se vai a empregar para beneficio do pobo, non? Sí. Sí, sí, para beneficio, bueno, máis ben para dar cursos de cociña, exactamente, unha escola. E recoller un pouco da xente maior de como se cociñaba aquí, todo natural e con todo eso, para que a xente non se perdan as tradicións e sepan como era a gastronomía aquí da zona de Galicia, sí, sí. Claro, da nosa zona aquí en Cervantes, sí. Pois aquí pode darlle moi boa colleita a eso. Sí, penso que sí, eu penso que vai ser moi bon o que é Cervantes hoxe, por exemplo, que está en Renatura. Nos en Boxentores temos un problema tamén moi grande, porque agora resulta que pues, que nos queren montar un parque eólico ali no pueblo, nas montañas, no valle, estamos tamén, pues, estamos moi disgustados, estamos peleando, porque alegan de que ali que non hai nada, que non sei que, bueno, a verdade é que hai empresas de construcción, de fontanería, temos o que é a Labranza, agricultura, e o patrimonio, sobre todo, enténdese. Estamos peleando moito con ese tema, porque a verdade é que se nos ponen un parque eólico ali, pois xa non quedaría nada. É unha mágoa comprobar que hai moitísimas zonas de Galicia que queren sementar de muiños de vento, non? Sí, de verdade, eu penso que Galicia que tiñan abandonada, e agora chegou o día que viñeron para aquí e dicen, pois isto vamos xa acabar de fundilo o tempo dos eólicos. Non é que este en contra dos eólicos, sempre que no sitio que estén onde non fagan daño, non? Aí, exactamente. Vamos a ver, eu entendo que a enerxía renovable que fai falta, pero no sitio onde non fagan daño, porque isto sería unha aberración grandísima, vamos. E tanto. Sería un desastre, vamos, desgraciarían todo. Sí, un desastre, porque non podes... Sí. Da verdad que... Ten unhas partes positivas, pero moitas negativas, sí, se están claro. O carón de explotacións, o carón da propia poboación, o carón dun balque productivo, etc. Eso... Ademais é moi productivo, porque hasta temos a suerte que é unha terra calía do mellor, vamos, a mellor calidad, non hai máis. Unha terra moi fuerte, caliza, sempre está verde, pode haber un brao que veña seco como queira, que Torea sempre está verde, que incluso outros cuales foi aquí da zona, pois ao mellor se ven abaixo e están máis secos, porque son terras máis débiles, pero en Torea é moi fuerte, non está sempre verde, hai moito árbol, moita naturaleza, xa che digo, explotacións ganaderas, aparte hai moitas empresas, e depois o que é o patrimonio, a historia, miles de cousas, e a xente, a verdade, que ven por ali ao apartamento, pois, van encantados, alucinados, a verdade que eu non hai un ano e pico un booking, e bueno, ahora é que está moitas solicitudes, porque ven parexas, e bueno, depois van ao sitio onde sean e tal, pois comentan, depois xa ven outros, e así está casi continuo alquilado. Moi ben, ademais que ese vale non é un vale, dixéramos, moi perpendicular, non, senón que tira así como suaviño. Sí É suave, é moi bonito, porque é o que falamos, é un valle, un pueblo con un valle, e ten as montañas con árboles, todo eso, e depois xa vas veixando cara ao pueblo, é todo pastizales, e depois no medio está a iglesia e o castillo, bueno, é precioso. Sí. Pois, Agradecemosche moitísimo a túa participación no noso programa de hoxe. De verdad que, si tens algunha cousiña máis que informarnos, bueno, na páxina túa tamén aparece entonces tamén a vivenda rural esa que tes alugada ou non? Sí, sí, sale, no, si entres, en, por exemplo, un torres en internet ou un booking ou por onde quise, xa sale esa la historia tamén que fomos puñendo, sale, ¿Cómo sale si... un pouco de todo, sale tamén, fixemos aquí... pois a comunión da filla do duque de Tarifa, salen moitas cousas que, bueno, que estuvemos facendo por aí para ver se veíamos un pouco de que se opera no mundo que existimos, porque a verdade é que era un pueblo que estaba por aí medio como casi como que non se sabía nin que existía, bueno, como que, ¿Cómo se chama a vivenda que tú alugas, Tom? Sí, Casa Eladio en Torres. Casa Eladio en Torres. Sí, e incluso pues, salen as imágenes do pueblo, que hai imágenes, fotos aéreas do castillo, de todo eso. Fixemos fotos aéreas do pueblo tamén, bueno, hai moitas imágenes da zona. Vale, unha sí, cousa incluso que... incluso cando foi da comunión da pequena de Pablo e tal, pues levámosla nun carro de vacas, amansamos unhas vacas e levámosla nun carro pues, desde o castillo á iglesia, con un grupo de gaitas tocando, bueno, foi unha maravilla. Restauráchela, non? Máis en xebre non podía ser. Non podía ser máis en xebre. Si agora o peor que temos, pues nada, que non... que, bueno, cedemos o Ayuntamiento das Nogais e o home, pois, parece que un solicita subvención, iso non sei que pasa, que están as maus del, fixémonos nas maus del desde hai 13 anos e non... non se fixo nada, eu vexo que no resto dos pueblos e dos sitios, pois van conservando o patrimonio, sin embargo, en Torres, pois aquilo que estás facendo máis, hasta incluso sin vallar, que é un peligro para que entre, porque pode que era unha pedra ou calquera cousa, porque despois de todo son 20 metros de alto. Hombre. Estamos aí, pois, intentando a ver se podemos conseguir fondos de onde quiera que sea para reconstruílo e poñelo en valor. Es, bueno, ti xa fixeche eso, poñer en valor precisamente esa casa que restaurache por completo, non? Ten pedra e pizarra, non? Sí, pedra e todo madeira. Eu reconstruímola desde máis ou menos tal. É unha da túa, ostras, a madeira é algo precioso. Ademais, chaman a casa, o nome dele é a Casa do Castro. Pasa que depois, cando se puxe un buquín, pois, non sei, houve un error aí, bueno, puxe un Casa Eladio, que é o nome do meu pai, que é igual. Sí. Pero quer dizer que está xusto a caída do Castro, xusto a caída do Castro. Era un castro importante, moi grande, hai unha montaña moi grande. A madeira é a túa pasión, non? Sí, nos, bueno, dedicámonos de toda a vida a restaurar casas, bueno, é o noso fuerte, o que máis nos gusta, o que máis disfrutamos, pois, para dar, fazer casas de pedra, incluso novas, pero que parezan bellas, con madeiras novas, pois, con tintes, incluso con madeiras bellas tamén reaproveitadas, as que valen, todo eso. É o noso fuerte, o que máis nos gusta, non? Bueno, esta casa restaurámosla así, e agora incluso isto está aumentando, porque antigamente había un establo de vacas que... pois estaba con bloques e tal, a verdade que quedaba moi feo, quitámosle, ampliamos a casa, que xa no seu día era nas medidas que está hoxe, pero hai, pois, ao mellor 80 e pico de anos, e agora volvemos a reconstruir e abaixo, bueno, pois, o que estaba un pouco dicindo, quería poñer un tear que xa temos reconstruído, facer unha trapeira, por exemplo, 1,5 metros de largo, e deixalo, pois, e a señora, pois, se fora a facer o caldo, o que sea, e aparte, pois, poñer un pouco de piezas celtas, algo de romano tamén, ya, bueno, que as típicas ferramentas da labranza da zona de todo eso, porque a xente vexa de como se serraba madeira con caserradaira, serra portuguesa e todas esas cosas, porque eu vexo que a xente que ven de todo, porque ven de toda España, de incluso de fora, e bueno, fai reservas o mellor ahora para o final de ano que ven, ou cousas así, e encantalles todo eso, ver as tradicións, ver as ferramentas e como se traballaba, o tema do lino, fazer un pouquinho unha reproducción de todo eso, porque hasta que temos, eu penso que un pouco de museos aí na nosa zona, de, a xente que ven, pois, que teñas que preferible alquilar menos habitacións é que teñan cousas que ver e que marxen tranquilos sin facer un turismo fuerte, sería un turismo pequeno de ao mellor unha familia ou uns amigos de 10 personas ou unha cousa así sin moita cousa. Tiveste desneve por aí? Sí, bueno, houve unha pouquinha. Este ano, a verdade, que non foi o ano que máis nevou. Incluso veo algunha parexa tamén, porque viron que nevaba e de aquí na zona de Pontevedra, pois presiñades o fillo a neve e... bueno, foron ao Cebreiro, anduveron por aí xogando ca neve. Non foi un ano fuerte de neve, o ano pasado sí que houve máis neve. Este ano, de momento, Este ainda pode vir que estamos ainda primeiros de xaneiro, ainda hasta febreiro. Ainda pode vir, ainda pode vir. Sí, ainda. Sí, entonces está a unha altura de 800 metros, é no mismo centro do cual pues, estamos a 800 metros. Muy ben. Ano de neve, ano de neve. Ano de vienes. Sí, pero todos os anos sempre cae nevadas, é o mellor incluso dúas ou tres nevadas, algunhas veces de 15 centímetros, outras de 30, según como vai vindo o inverno. Muy ben, pois a verdad que teño que ir a visitar ese sitio. Que pues paso sí, moi preto e teño que ir a visitalo. Cando que iras, ali estaremos para enseñarche toda aquela zona, que a verdade é que merece a pena. Ver aquilo, si co tempo seguimos peleando, temos un pouco de suerte, vamos seguindo para arriba para que... Mira, nós somos talismán e damos sorte. Sí, sí. Temos unha lista bastante importante de persoas coas que entrevistamos e que falamos con elas e que despois teñen o mellor algún éxito determinado, o mellor salindo. De verdade que che adiantamos que seguro que terás moitísima sorte. O mellor danche 1000 euros para rematar unha fiestra, pero bueno. Bueno, o tema é, mira, facer cousas, colaborando, ir facendo e ir mirando, sacar isto un pouco para arriba. Señor. Sobre todo poñer en valor as nosas raíces, que é o que falamos, a historia, entendemos. Entón, eu penso que ten un gran valor porque hai moita historia, ainda que tal, era un pueblo que está así un pouco, que casi non sabía que existía, pero ora calquera que entre en internet, pois xa hai moitas cousas para ler. Como xa temos o teu contacto, máis dunha vez falaremos contigo. Claro que sí. Bueno, sí, pois moi ben, pois moitas gracias. Moitísimas grazas a ti. Moitísimas grazas a ti, Sergio. Moita sorte. Gracias. Hasta logo. Radio Samboy.